سورہ نحل کی آیت نمبر 114، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے سورہ نحل کی دو آیتیں، آیت نمبر 114 اور آیت نمبر 115 تلاوت کی گئیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی اور قریہ کی مثال ذکر فرما کر یہ سبق اور نصیحت ہمیں عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے انعامات کا ہر وقت شکر ادا کرنا لازم ہے۔ فرمایا وہ بستی بڑے امن اور سکون کی حالت میں تھی، ہر طرف سے رزق کی فراوانی تھی، لیکن جب بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کفر و شرک سے باز نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے فقر و فاقہ اور خوف کے لباس کو ان پر مسلط فرما دی۔ چنانچہ ایسا فقر و فاقہ اور بھوک لاحق ہوئی، وہ لوگ مارے بھوک کے پتے چبانے پر، مردار کھانے پر، ایسی ایسی گھن والی چیزیں کھانے پر اپنی جان بچانے کے لیے مجبور ہو گئے، اور امن اور سکون ان کا تباہ ہو کر رہ گیا۔ ہر وقت خوف کی حالت میں ان کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ اب یہاں ان آیات مبارکہ میں جو ابھی تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین نے کفار کے ذکر کے بعد اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے انعامات پر شکر کی ترغیب عطا فرمائی۔ چنانچہ یہ فرمایا کہ اے اہل ایمان، اللہ نے جو تم کو رزق عطا فرمایا ہے، اس رزق میں سے پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ۔ قابل غور بات یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کے انعامات، اس کی نعمتیں، کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرتے اور لباس پہنتے، نہ تو کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لباس سے منع فرمایا، نہ کسی موقع پر کھانے پینے پر کوئی پابندی عائد کی، صرف حرام سے بچنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ لباس کے بارے میں پہلے پاروں میں گزرا، قل من حرم زینت اللہ، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اللہ نے اس زینت کو کس نے حرام کیا، اللہ نے جو زینت کی چیزیں عطا فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ زیب و زینت کے لیے لباس، اچھے لباس کو، خوبصورت لباس کو پہننا بھی منع نہیں، اور کھانے پینے کی چیزوں میں پاکیزہ اور حلال چیزوں کو اختیار کرنے کی اجازت ہے، کہیں کھانے پینے کی چیزوں پر پابندی نہیں۔ پورے قرآن پاک میں، احادیث کے ذخیرے میں، یہ پھل مت کھاؤ، یہ چیز نہ کھاؤ، گوشت نہ کھاؤ، سبزی نہ کھاؤ، یہ چیزیں اللہ نے، بلکہ یہ فرمایا تم پاکیزہ اور حلال چیزوں کو استعمال کرو اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو. میں پہلے آیت کا ترجمہ کروں. جی فَقُلُوا مِمَّا, سو تم کھاؤ, مِمَّا, ان انعامات میں سے, رَزَقَكُمُ اللَّهُ, جو اللہ نے بطور رزق کے تمہیں عطا فرمائی, حلالاً طیبہ, جو حلال بھی ہیں اور پاکیزہ بھی ہیں. جو اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی تم کھو. لیکن آگے حکم فرمایا وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اور تم اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرو. اِن كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اگر تم اسی ذات کی عبادت کرتے ہو, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, اسی ذات کی عبادت کرنے والے ہو, تو پھر ان کھانے پینے کے اس انعامات, ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. سب سے پہلے یہ بات فرمائی گئی کہ تم جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں کھاؤ پیو, اور کوئی یہاں حد مقرر نہیں فرمائی گئی, پابندیاں نہیں لگائی گئی. شکر کا مطالبہ کیا گیا کہ کھانے پینے کے بعد پھر بندہ ان نعمتوں سے جو طاقت اور تقویت حاصل ہوئی ہے اللہ کی فرما برداری میں صرف کرے. اگر کھانے پینے کے بعد وہ مست ہو کر ظلم و ستم پر اتر آئے, یا وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے, یا نماز ہی نہیں پڑھتا, کھایا پیا بس ہاتھ صاف کیے دسترخوان پر, اور اسی طرح نہ نماز نہ روزہ نہ اللہ کا ذکر, تو یہ بات ذہن میں رہے, پھر اللہ یہ اس انسان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں, بلکہ جانور اس پر بازی لے جائیں گے. اس لیے کہ کھانا پینا کوئی کمال کی چیز نہیں, اور کھانا پینا مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود کا ذریعہ ہے. کھانا پینا تو جان بچانے کے لیے ہے. اگر انسان کھانا پینا اس لیے کرتا ہے, حضرات فقہا نے یہ مسئلہ لکھا کہ وہ کھانے پینے کو اس نیت سے کرتا ہے کہ مجھے اس سے جو طاقت حاصل ہوگی میں اللہ کی عبادت پر صرف کروں گا, اس کا کھانا پینا بھی عبادت میں شمار ہوگا. وہ جو روٹی کھا رہا ہے, جو کھانا کھا رہا ہے, یہ وقت اس کا عبادت میں شمار ہے, کیونکہ یہ عبادت کی تقویت حاصل کرنے کے لیے ان نعمتوں کو استعمال کرتا. میں یہ عرض کروں کھانا پینا کمال نہیں, اور کھانے پینے کی وجہ سے انسان کوئی اس کی جو طرح طرح کی ڈشیں اور یہ کھانے تیار کرتا ہے, اس کی وجہ سے یہ نہ اشرف المخلوقات ہے, نہ اس کو دوسرے جانوروں پر کسی پر فضیلت حاصل, ان چیزوں کی وجہ سے نہیں. یہ کھانا پینا انسان کا فطری تقاضا جو اللہ نے جانوروں میں بھی رکھا ہے, اور اللہ تعالی جانوروں کا بھی پیٹ بھرتے ہیں, بڑے بڑے جانوروں کا بھی پیٹ بھرتے ہیں, پرندوں کا بھی. پرندے صبح کی حالت میں خالی پیٹ جاتے ہیں, اور قرآن نے فرمایا جب واپس آتے ہیں ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. تو انسان کو جو شرف حاصل ہے وہ کھانے پینے سے ایک اگلے درجے میں, یہ کھانے پینے کے بعد اس کی زندگی کس مقصد میں صرف ہوتی ہے. ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے, حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, اللہ نے ان کو ساری دنیا کے مذاہب پر اسلام کا سکہ بٹھانے کے لیے پیدا فرمایا. شاہجہان پور میں ہندوستان میں مناظرہ ہوا تھا, دنیا کے پوپ پادری ہندو پنڈت ہر مذہب کا لوگ سامنے آ گئے, لیکن جو مولانا قاسم نانوتوی نے اسلام کے بارے میں تقریر فرمائی ساری دنیا سب لاجواب ہو کر وہاں سے راہ فرار اختیار کر. اللہ نے ان کو, اس لیے ان کو حجت الاسلام کہا جاتا تھا. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہندو پنڈت سے, غالباً اس کا نام دیانت سرسوتی تھا, غالباً یہ تھا, بہت بڑا ہندوؤں کا پنڈت تھا اپنے زمانے. اس سے مناظرے کے لیے لوگوں نے وہ کھلے عام لوگوں کو ہندو مت کی تبلیغ کرتا تھا. لوگوں نے کہا جی, وہ کہتا تھا اگر مولانا قاسم میرے سامنے مقابلے میں ہے تو میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. وہ اپنے ہندو مت کو ثابت کر رہے ہیں, اسلام کے بارے میں تقریر, یہ علمی مناظرے ہوتے تھے. حضرت پہنچ گئے جس گھر میں میزبان کے ہاں وہ پنڈت بھی ٹھہرا ہوا تھا, حضرت بھی وہاں چلے گئے, اور یہ مسلمانوں کے جلیل القدر عالم تھے. ایک موقع ایسا آیا کہ مناظرے سے پہلے صبح ناشتے کا انتظام تھا, تو ناشتے کے وقت میں حضرت ایک کمرے میں ہیں, وہ دوسرے کمرے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا تھال حلوے کا بھرا ہوا ہے, کم از کم وہ بہت بڑی مقدار میں تھا, اور 40-50 پوریاں تھیں اس کے ساتھ. وہ کھانے کے اندر گیا اور صاف ہو کر واپس آ گیا. حضرت یہ سمجھے کہ شاید بہت بڑے لوگوں کی جماعت ہے وہاں, جو اتنے لوگ کھانے والے ہیں. تو میزبان سے پوچھا, وہ کتنے لوگ آئے ہیں ان کی طرف؟ کہا جی وہ ایک اکیلا پنڈت ہے. وہ اتنا کھانا کھا؟ ہاں جی اکیلا, اکیلے کی خوراک ناشتہ اتنا تھا. حضرت بڑا تعجب ہوا, یقین نہ آیا, تو اٹھ کر دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرا دروازہ ہو, وہاں سے لوگ نکل گئے. دیکھا دروازہ بھی کوئی ایک ہی دروازہ تھا جدھر سے یہ کھانا گیا. پھر حضرت کا کھانا آیا, ناشتہ, آدھی پونی چپاتی کھائی اور ہاتھ بسم اللہ الحمدللہ فارغ. دوست وہ میزبان ظرافت والا تھا, اس نے حضرت اب کیا مناظرہ کریں گے ان سے, ابھی ناشتے بھی پتہ چل گیا آپ کا, آدھی پونی ایک روٹی کھا کر آپ کی بس ہو گئی, اور وہ اس کا حال دیکھا 40-45 پوریاں, اتنا بڑا حلوے کا تھال کھایا, تو آپ کیا ان سے مناظرہ کریں؟ حضرت نے فرمایا, بھائی اگر کھانے میں مناظرہ کروانا تھا تو پھر کسی بھینسے سے مناظرہ کرواتے, بھینسا ہوتا مقابلے میں, اونٹ ہوتا جانور سے مناظرہ, وہ پھر پتہ چلتا کون زیادہ. پھر ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا, کھانا کمال نہیں, کھانا کمال نہیں, بلکہ نہ کھانا کمال. ایسا کرو, میں دنیا کے تمام مذاہب کے لوگوں کو یہ چیلنج کرتا ہوں, یہ بڑے بڑے جتنے پوپ پادری پنڈت, ان سب کو اور مجھے ایک کمرے میں بند کر دو, اور 6 مہینے کے بعد نکالو, جس مذہب کا پیشوا صحیح سلامت تر و تازہ زندہ باہر نکلا ہے, کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دینی, اس کا مذہب برحق ہوگا. فرمایا ہم, ہماری کیفیت یہ, ہم مہینوں مہینوں اللہ کے ذکر پر گزارا کر سکتے ہیں. یہ واقعتاً ان بزرگوں کو ان کی کیفیات, یہ ایسے نہیں, صحابہ کرام مہینوں کا سفر, ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ, کھجور کی ایک گٹلی چوس چوس کر سارا دن میدان جہاد میں تلوار چلا رہے ہیں, آسان نہیں ہے تلوار چلانا, سارا دن جنگ ہو رہی, اور خوراک کیا جی, نہ روٹی نہ جو نہ ستو, ایک کھجور کی خالی گٹلی منہ میں, لیکن اللہ کے ذکر سے تقویت حاصل. کھانا کبھی نہ کمال نہیں, اس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات میں. اگر یہ سمجھے کہ میں بہت لذیذ کھانے بناتا ہوں تو لذیذ ہمارے لیے ہوں گے. آپ یہ مزیدار قورمہ بریانی, بریانی انتہائی لذیذ خوشبودار کسی بکری کے سامنے رکھیں, اگر وہ منہ بھی لگا جائے تو پھر وہ توجہ بھی نہیں کرے گا, وہ جانور صاحب یہ کیا چیز, اس کے سامنے چارہ ڈالو اس کو رغبت سے کھائے گی, پتہ یہ چلا. اسی طرح حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے, نقش و نگار کی تعمیرات بھی کوئی کمال نہیں, اگر یہ بہت بڑا ذرا کسی انتہائی خوبصورت محل میں لا کر چڑیا کو بسانے کی کوشش کرو, وہ اپنے گھونسلے میں خوش ہوگی, اس کا وہی گھونسلہ اس کے لیے, وہ آپ کے اس محل میں بسنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. یہ ہمارے لیے یہ ساری چیزیں, ان کے لیے جو اللہ نے بنائی وہ انہی میں خوش ہے. کمال آگے ہے, یہ بندہ اللہ کی عبادت میں, یہاں میں ایک بات اور واضح کر دوں, عبادت وہ بھی کرتے ہیں, ذکر و تسبیح وہ بھی کرتے ہیں, محض ذکر و تسبیح اور عبادت نہیں, بندہ باقی تمام مخلوقات سے اس بات میں ممتاز ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذکر و تسبیح کرتا ہے یا دوسرے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھی کام کرتا ہے. جانور اپنا کام کرتا ہے, وہ دوسرے جانوروں کی ہدایت کے لیے نہیں کام, انسان کو اللہ نے دوسرے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیدا فرمایا. یہاں آ کر اس کی سب سے امتیازی شان الگ ہو جاتی ہے. میں قرآن کریم کس آیت کا ترجمہ کر رہا تھا جس میں فرمایا تم پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ لیکن اللہ کا شکر ادا کرو. اگلی آیت کا ترجمہ انما حرما، بے شک اللہ نے حرام کیا ہے، علیکم تم پر. اس آیت مبارکہ میں جو چیزیں حرام ہیں اس کو شمار فرما. ذرا میں پہلے بھی جمعے کے خطبات میں بھی کئی موقع پہ عرض کر چکا ہوں یہ بات، دین اور کے تمام شعبوں میں، چاہے عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے معاشرت ہوں، کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں زیادہ پیدا فرمائی، حرام کم ہیں. یہ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر دوں. معاملات، آپ بیع و شراء، خرید و فروخت، تجارت کے معاملات کو دیکھ لیں، 90% حلال معاملات کی صورتیں ہیں، صرف 10% حرام ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم نے انہی 10% کو سب جگہ رائج کیا ہوا، ہم نے 90% لی نہیں وہ جو اللہ نے وسعتیں پیدا فرمائی. اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں بھی، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی گنتی کی حرام ہے اور حلال اللہ نے اتنی زیادہ پیدا فرمائی، انواع و اقسام کی چیز. لیکن اگر انسان اسی چیز کا رسیہ ہو جائے جو حرام ہے، پھر وہ عیب نکالے شریعت میں کہ شریعت میں بڑی تنگی، وہ دراصل تنگی اس کے اپنے اندر موجود ہے، شریعت مطہرہ میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں تنگی نہیں. میں نے ایک مثال بھی دی تھی غالباً جمعے کے خطبے، ایک شخص حکیم کے پاس جاتا تھا اپنی نبض دکھا کر، پرانے زمانے کے ایک بزرگ کی مثال، اور وہ اس کی نبض دیکھ کر علاج معالجے دوا تجویز کرتا، اور ساتھ یہ کہتا دیکھو آپ نے نہ بینگن کھانا ہے، نہ عربی کھانی، نہ آپ نے شکرکندی کھانی، نہ آلو کھانے، چند سبزیوں پہ پابندی لگا دی، لوکی کھاؤ، ترئی کھاؤ، بھنڈی کھاؤ، 10-15-20 سبزیاں شمار کر دیں، جتنی مرضی کھاؤ. وہ اپنے گاؤں میں آتا، دیکھتا کہ گاؤں کے لوگ کاشتی وہی کرتے ہیں جو حکیم صاحب نے منع کی، آلو وہاں ملتا ہے، بینگن وہاں ملتے ہیں، جس کی اجازت دی وہ ہے ہی نہیں. اب وہ حکیم صاحب کے نسخے کو کوسنے لگے، صاحب کتنا تنگ نظر انسان ہے یہ، دیکھو اس نے کتنی چیزوں مجھے منع کر دیا، میرے کھانے پینے میں تنگی کر دی. تو اس کا حکیم کے نسخے کو کوسنا یہ اس کی اپنی کوتاہی، اس کی نادانی اور حماقت ہے. اس حکیم نے تو بہت ساری چیزوں کی اجازت دی تھی، اصل میں کمی اور کوتاہی، نقص اس کے اپنے اس گاؤں میں موجود تھا کہ جن جن چیزوں سے منع کیا کاشت وہی کر رہے، اور جن چیزوں کی اجازت دی ہے ان میں سے کاشتی کوئی نہیں کر. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود منع فرمایا، قمار جوا منع فرمایا، اور غرر منع فرمایا. ہماری سب مارکیٹوں میں آپ جہاں جہاں منع کیا جاتا نا، یہ کام نہ کرو، یہ نہ کرو، یہی چیزیں رائج ہر جگہ، یہ 3-4 چیزیں ہیں. اور کتنی حلال چیزیں جس کی اجازت دی، اس کا کوئی نام و نشان ہی وجود ہی نہیں، ملتا ہی نہیں. کہ اتنی صورتیں حلال کام کرنے کی، اتنے طریقے ہیں حلال کام کرنے، کوئی بچنا ہی نہ چاہے. میں آپ کو سنن ابی داؤد کی ایک روایت کی مثال دیتا ہوں، اور یہ بڑا طویل موضوع اور ٹاپک ہے، لیکن اس ایک مثال سے بہت کچھ سمجھ میں آ جائے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 1 سا کھجور 2 سا کے بدلے میں، سا پیمانہ، اب اس کو کلو سمجھ لیجئے، کلو نہیں ہوتا، یہ مقدار کمی بیشی ہو سکتی، 1 کلو کھجور 2 کلو کھجور کے بدلے میں خریدی، یعنی 1 کلو آلہ دے کر 2 کلو ردی لے لی، گھٹیا قسم کی، جو آلہ پیمانے کی وہ دے دی 1 کلو، اس کے بدلے میں وہ لے لی. یہ اس نے آ کر کہا جی میں نے یہ سودا کیا ہے کھجور کے، آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو سود ہو گیا، حرام ہے یہ سودا، کیونکہ جب جنس ایک ہو دونوں طرف تو برابری ضروری ہوتی، مثلم بمثل یدم بیدن، آپ نے اصول بیان فرمایا معاملات میں سود کا، یہ تو سود ہو گیا کہ آپ نے 1 کلو کھجور دے کر 2 کلو لے لی، یا 2 کلو دے کر 1 کلو لے لی، کوئی بھی صورت ہو، یہ تو صحیح نہیں کیا. آگے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فرمایا تو نے ایسا کیوں نہ کیا، تو ایسا کر لیتا تمہارے لیے یہ صورت جائز ہوتی. فرمایا میں عرض کیا میں کیسے کرتا؟ تم یوں کرتے کہ اپنے 2 کلو جو آپ لے کر گئے تھے اس کو درہم کے بدلے میں بیچ دیتے، 2 کلو دے کر اس سے دراہم لے لیتے، آپ کے قبضے میں دراہم آ گئے، پھر انہی دراہم سے اس سے وہی 1 کلو اعلیٰ کھجوریں لے لیتے۔ دیکھو جی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیلا بتلا رہے ہیں سود سے بچنے کا، کہ یوں کر لیتے، اگر اس طرح کر لیتے تو تمہارے لیے وہ سودا حلال ہو جاتا، تمہارا مقصد بھی حاصل ہو گیا کہ دیکھو تمہیں وہ اعلیٰ کھجوریں مل گئیں، لیکن پہلے جو راستہ منتخب کیا تھا وہ حرام تھا سود کا، لیکن یہ راستہ کہ پہلے تم دراہم کے بدلے میں لے لیتے، جب تمہارے پاس دراہم آ جاتے انہی دراہم سے اس کی دوسری کھجوریں خرید لیتے۔ فرمایا اس طرح کر لیتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث پوری پوری معاشیات اور اقتصادیات کی بنیاد ہے، اسلامی معاشیات کی۔ ایسے کتنے فرامین ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی تدبیر سے آدمی، ہلکے سے ایگریمنٹ بدلنے سے وہ بڑے حرام سے بچ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بچنا چاہے سودا، وہ بس بچنا چاہے تو اس کے لیے راستے بہت، لیکن وہ عیب اس میں نکالتا۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو چلنا تجھے طریق عشق میں دشوار ہے، یہ جو چلنا تجھے طریق عشق میں دشوار ہے، ہاں تو ہی ہمت ہار ہے، تو ہی ہمت ہار ہے۔ یہ جو راہ رو در در پہ کھا رہا ہے ٹھوکریں، ایک آدمی راستے میں جگہ جگہ ٹھوکریں کھا رہا ہے، اے راہ رو یہ تو در در پہ کھا رہا ہے ٹھوکریں، لنگ خود تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے۔ لنگ اپنے اندر موجود، تنگی، یہ ساری گھٹن، بھائی ہماری اپنی مارکیٹ اپنی بنائی، اللہ نے حلال بہت کثرت سے پیدا فرما۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ میں دیکھیے چند چیزیں حرام فرما دی، اس کے علاوہ فرمایا کلو حلالا طیبا، جو پاکیزہ حلال چیزیں وہ کھاؤ۔ فرمایا انما حرما، اللہ نے حرام کی ہے، حرام کیا ہے تم پر المیتا، مردہ، مردار جانور کو اللہ نے حرام کیا، والدم اور خون کو حرام کیا، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور اس جانور کو بھی حرام کر دیا ہے جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا، غیر اللہ کی نیاز کے طور پر ذبح کیا گیا۔ فمن استر، ہاں جو شخص مجبور ہو جائے، اضطرار کی کیفیت کو پہنچ جائے، غیر باغن، نہ تو وہ لذت کا طالب ہے، ولا عادن، نہ حدود سے تجاوز کرتا ہے، فإن اللہ غفور الرحیم، ایسے بندے کے لیے اللہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے۔ یہ ترجمہ میں نے کیا ورنہ آیت میں بہت تفصیل ہے، اب میں ایک ایک لفظ کو لے کر آتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام چیز ذکر فرمائی وہ مردار ہے۔ مردار اس جانور کو کہتے ہیں جو طبعی موت مر جائے، یا وہ جانور جس کو ذبح تو کیا گیا لیکن اس پر اللہ کا نام نہیں لیا، ذبح کر دیا لیکن اللہ کا نام نہیں لیا اس پر، اس کو، اس جانور کو مردہ اور میتا کہا جاتا۔ اس میں بھی بڑی تفصیل ہے۔ وہ جانور جو اپنی موت آپ مر جائے، وہ جتنے بھی حلال جانور ہیں جیسے بکرا ہے، دمبا ہے، گائے، بیل، جتنے اللہ نے جانور مویشی چوپائے ہمارے لیے حلال کیے ہیں، وہ اگر اپنی طبعی موت مر جائیں ان کا کھانا اب حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے، ان کا کھانا حرام ہے، ان کی کھال کو یا ان کی ہڈی کو استعمال کرنا یہ حرام نہیں ہے۔ یہاں کھانے کے احکام ذکر فرمائے، اگر کسی نے مردہ جانور کی کھال اتار لی یا اس کی ہڈیاں نکال لی، ہڈیوں سے بٹن یا کوئی چیزیں بنائی، یا اس کی کھال لیدر کے طور پر وہ استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کو آگے فروخت کرنا چاہتا ہے، تو شرط یہ ہے۔ اب دو صورتیں ہوتی، وہ جانور جو ذبح کر دیا جائے شرعی طور پہ ذبح، اس جانور کی کھال تو ذبح ہوتے ہی پاک ہے، بیچ بھی سکتے ہیں، استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن جو جانور مردہ ہے، جس کی جس کو اس کی اگر کھال اتاری ہے تو جب تک اس کھال کی دباغت نہ کی جائے اس وقت تک اس کا استعمال آگے خور فروغ یہ چیزیں حلال نہیں ہوتی. دباغت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نمک کے ذریعے دھوپ کے ذریعے یا کیمیکل کے ذریعے سے اس کی رطوبات کو جب تک خشک نہیں کیا جائے گا اس کھال کی فروخت اور اس کا استعمال کسی طرح جائز نہیں. ہاں اس کی رطوبات جب خشک ہو گئی نمک کے ذریعے پرانے زمانے میں آج بھی نمک استعمال ہوتا ہے یا کوئی اور کیمیکل جس سے وہ خشک چمڑا بن گیا, اب اس چاہے وہ مردہ جانور ہے چاہے وہ درندے کی کھال ہے, اب میں اور واضح کر رہا ہوں, چاہے شیر کی ہے چیتے کی ہے گینڈے کی کسی بھی ایسے جانور کی جس کا گوشت کھانا حرام ہے, لیکن اگر اس کی کھال کو دباغت کر دیا جائے اس کھال کی فروخت اور اس کا استعمال جائز. سوائے ایک جانور کے جس کو قرآن نے یہاں ذکر فرمایا وہ خنزیر ہے. خنزیر کو اللہ نے نجس العین بنایا. نجس العین کا معنی جس کا پورا جسم نجاست, جس طرح پاخانہ یا کوئی نجاست ہوتی نا اس کو جتنا چاہے ریفائن کرو وہ نجاست ہی رہے گی, اسی طرح خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس کی ہر چیز نجاست ہے, اس کی ہڈی بھی نجاست, اس کے بال بھی نجاست, اس لیے خنزیر کا کسی طرح سے بھی استعمال جائے گی. اگر خنزیر کی چربی, بہت سارے باہر ممالک سے جو چیزیں آتی ہیں اس کے کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے, خاص طور ناروے سویڈن ایسے جاتے ہیں جا کر چاکلیٹ اٹھا رہے ہیں ڈیری کی دوسری مصنوعات اٹھا کے کار نہیں, سب سے پہلے اس کے اور بیر ملک میں رہنے والوں کو تو بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا. ہاں جس کو آخرت پتہ ہے مجھے آخرت میں جواب دہی دینی مجھے حلال و حرام کی پرواہ, ورنہ تو جو چاہے وہ اگر وہ پھر وہ, لیکن اس حوالے سے بڑی محتاط زندگی کیونکہ وہاں ان کی چربی ان سے جیلیٹن بنائی جاتی وہ استعمال کی جاتی ہے دواؤں میں دوسری اور بہت ساری, اس لیے اس کے استعمال میں. میں آپ کو ایک اور پتے کی بات بتلاؤں, ہمارے یہاں بھی بہت استعمال ہوتی ہے سینٹرم گولی جو ہم استعمال کرتے ہیں طاقت کے لیے ملٹی وٹامن, اس کا استعمال جائز نہیں ہے. سینٹرم چاہے کسی بھی سٹیج کا ہو پہلی سٹیج کا یا دوسرا گولڈن یا سلور, کسی سینٹرم کو استعمال نہیں کر, چاہے وہ سینٹرم آپ مکہ المکرمہ سے لے کے آئے ہوں حرم کے سامنے اس کا بھی استعمال درست نہیں, اس لیے کہ سینٹرم کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ سینٹرم میں اگر تو انہوں نے واضح طور پہ یہ لکھا ہے ویجیٹیبل جیلیٹن پھر تو استعمال کر سکتے ہیں, اگر سینٹرم کے اجزاء میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا یا اینیمل جیلیٹن لکھا پھر اس کے استعمال کی اجازت ہے, پھر اس میں خنزیر استعمال. میں ایک دفعہ مکہ المکرمہ سے لایا, مجھے شبہ تھا میں نے وہ اجزاء اس کے پڑھے اس میں کیا کا لکھا لیکن جیلیٹن کا کوئی ذکر نہیں تھا, تمہارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر نیو یارک سے پڑھ کے آئے یہیں رہتے ہیں نازم آباد, میں نے ان سے کہا جی اس کی پوری تحقیق کر کے مجھے بتلائیں, لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں سینٹرم کے بارے میں سے تو آپ اس کی پوری مجھے ذرا, انہوں نے پھر رابطہ کیا ویب سائٹ کے ذریعے ای میل کے جہاں یہ سینٹرم بنتی ہے امریکہ میں, وہ رہ کے بھی وہیں آئے پڑھا بھی ڈاکٹر بھی وہاں بنے ان کو سب روابط کا پتہ تھا, ان سے یہ پوچھیں کہ یہ سینٹرم ٹیبلٹ جو ہے اس کے اندر یہ جیلیٹن پگ یعنی خنزیر استعمال ہوتا ہی نہیں ہوتا, تو انہوں نے بتلایا وہاں کہ وہ ادارے کی طرف سے میل آئی کہ جی کوئی بھی سینٹرم جو ٹیبلٹ کی شکل میں ہے وہ بغیر پگ کے خنزیر کے نہیں ہوتے, البتہ صرف وہ سینٹرم جو لیکوڈ حالت میں ہے لیکوڈ بھی ملتی ہے اور وہ صرف جوس یعنی یہودیوں کے لیے تیار کی جاتی اس میں پگ استعمال نہیں ہوتا, بس وہ جو لیکوڈ ہوگی جو خاص یہودیوں کے لیے بنا دی, کیونکہ وہ جو فرقہ ہے وہ ان چیزوں میں بہت کیئرفل اور اپنے اس مذہب کے حوالے سے یہ حلال و حرام ذبح ان ساری چیزوں میں ان کے اندر یہ احتیاطیں بہت ہیں, خنزیر کا استعمال اور بہت ساری چیزیں جو عیسائیوں کے اندر ان کی دہریت اس وجہ سے عام ہو گئیں وہ لوگ اس سے احتیاط کر ان کے لیے وہ تیار کرتے ہیں جس میں لیکوڈ ہوتا ہے اور اس میں استعمال باقی ہر طرح. اب دیکھیں اسی طرح بہت ساری جسم پر استعمال ہونے والی چیزیں ہیں, صابن ہیں دوسری چیزیں ہیں کریمیں ہیں, احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اللہ نے خنزیر کے بال بھی استعمال کیے جاتے ہیں, اس کی کوئی بہت سارے لوگ وگ لگاتے ہیں اس میں احتیاط کی ضرورت ہے, اس کے بڑے اس کے استعمال ہیں, بہرحال تفصیل کا موقع نہیں. یہاں یہ فرمایا کہ ہم نے مردہ کو تم پر حرام کیا, اس میں سے ایک مردہ کی میں نے وضاحت کر دی, کھال اور دوسری چیزوں کی بھی وضاحت کر دی, مردہ کا گوشت کھانا حرام, وہ جانور جو طبعی موت مر جائے نمبر دو، وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ذبح کر دے. یہاں میں ایک بات واضح کر دوں، ذبح کرتے وقت جانور میں اللہ کے نام لینے سے مراد بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھنا نہیں ہے، یہ سنت ہے. اگر کسی نے خالی اللہ اکبر ہی کہہ دیا یا بسم اللہ کہہ دیا یا ماشاء اللہ کہہ دیا یا سبحان اللہ اور ذبح کر دیا، تب بھی وہ جانور حلال، اللہ کا نام لے دیا اس پر. بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے، لازم نہیں ہے، لازم اللہ کا نام لینا ہے. نمبر دو، ذبح میں کم از کم تین رگوں کا کٹنا ضروری ہے، دو خون کی، ایک سانس کی، ایک خوراک کی نالی، ان میں سے تین کٹیں گی تو جانور حلال ہوگا. اگر دو کٹیں تو جانور ختم، سانس ختم، جانور حلال نہیں ہوگا. چاروں کا کاٹنا سنت ہے، تین کا کاٹنا جائے، اس کے بغیر جانور حلال ہی نہیں. یہ آخری حد، دو پر جانور حلال نہیں ہوتا. یہ جو بسم اللہ پڑھنا، قرآن نے خود ذکر فرمایا کہ جس آدمی نے اللہ کا نام اس پر نہیں لیا وہ جانور حرام. یہ وہ آدمی ہے جو جان بوجھ کر اللہ کا نام لے، یاد ہے پھر بھی نہیں پڑھا. لیکن اگر کوئی شخص بھول گیا، اگر کوئی شخص بھول گیا تو اس جانور، اگر وہ مسلمان ہے تو فرمایا اس کا جانور حلال سمجھا، اس لیے کہ اللہ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، جو وہ بھول گیا اس کو یاد ہی نہیں. لیکن ایسے مناظر بھی آئے، بڑے باوسوق ذرائع نے مطلب مرغیاں بریلر نکال رہے ہیں پنجرے سے، مردہ مری ہوئی پر بھی بسم اللہ پڑھ کے اسی ڈھیر میں ڈال دیا جو آگے تیار ہو رہی گوشت، مری ہوئی پہ بھی پھیر دیا، بس ان کو پیسے چاہیے. اس لیے سامنے ذبح کرانا چاہیے، اس کی کیفیت کو دیکھ، کھانے پینے کے ساتھ بہت تعلق ہے اس کا. تو یہ فرمایا کہ یہ مردہ جانور. اب جانور کے بارے میں جو اللہ نے حلال کیا، جس کو ذبح کر دیا گیا، اس جانور حلال میں بھی بعض چیزیں حرام ہیں، جیسے بکرا حلال، دمبا حلال، ہرن حلال، گائے حلال، اس میں جو سات چیزوں کو حرام کیا گیا، نمبر ایک نر اور مادہ کی شرمگاہیں، نمبر دو کپورے، نمبر تین پتا، پٹھے، حرام مغز، یہ سات اعضاء ہر حلال جانور میں حرام، ان کے استعمال کی شرن اجازت نہیں، یہ حرام ہے. اس کے علاوہ باقی سب کو حلال. ویسے یہاں قرآن نے فرمایا خون حرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث چونکہ تفسیر ہوتی ہے اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ہمارے لیے خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے دو خون اور دو مردے حلال کیے. ہیں مردے، ہیں دونوں خون، لیکن ہمارے لیے حلال. وہ جو دو خون ہے وہ الکبد والطحال، ایک جگر کلیجی اور دوسرا تلی، یہ دونوں خون ہوتے ہیں جمع ہوئے، لیکن اس کو فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے حلال کر دیا، ایک کلیجی کو اور دوسرا تلی کو. نمبر دو، جو دو مردے ہیں وہ حلال ہیں، نمبر ایک مچھلی، نمبر دو ٹڈی. پہلے زمانے میں ٹڈیاں آتی تھیں، فصلوں کو چاٹ جایا کرتی تھی، میں نے تو آج تک نہیں دیکھی، آپ حضرات میں سے ممکن ہے کسی نے دیکھا. اس کو عربی میں جراد کہا جاتا ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح مچھلی کو بھی، اس کو بھی ذبح کر، اگر مچھلی پکڑ لی گئی اور باہر جال میں آ گئی اور مر گئی، وہی اس کا مر جانا ہی اس کا حلال. ہاں وہ مچھلی جس کو تافی کہا جاتا ہے، جو اندر ہی مری اور آ کر سمندر کی سطح پر الٹی ہو گئی، وہ حلال نہیں ہے. کوئی اس کو پکڑ کے کھانا تو وہ حلال نہیں. یہ وہ مچھلی ہے جو شکار کی گئی اور باہر آ کر طبعی موت مر گئی پانی نہ ہونے کی وجہ سے، یہی اس کا ذبح کرنا، اس سے حلال ہوگا. یہ تو میں جانوروں کے احکام عرض کر رہا تھا، وقت میرا زیادہ ہو گیا، تین منٹ زیادہ لے لیے میں نے آپ کے. انشاءاللہ اس کی جو باقی اجزاء کی تفسیر ہے، میں چاہتا ہوں تفصیل سے یہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں. بعض حضرات اشارہ بھی کر رہے ہیں، لیکن میں پہلے دعا کروں گا اس کے بعد، تاکہ جو حضرات جانا چاہیں اپنی ضرورت سے آج اتوار کا دن ہے وہ جا سکیں، اور باقی جو حضرات بیٹھیں گے میں سوالوں کا جواب عرض کروں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. انا نسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا نسألک علما نافعا، یا اللہ دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما، و عملا متقبلا مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما، و رزقا واسعا، یا اللہ وسعتوں والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما، و شفاء من کل داء، ہر قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ. جی جی جی. آج کل یہ میں آ رہا ہے کہ درود شریف عربی عربی میں پڑھنے کی بجائے اردو میں اس کا ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے, اس پہ ذرا تعلیم فرمائیے. درود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد, پوری ترجمہ مطلب اردو میں پڑھایا جا رہا ہے بجائے عربی. جی اس میں یہ ہے کہ درود شریف اصل تو عربی زبان میں ہے, اور جن الفاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ان الفاظ میں عربی میں پڑھنا سب سے افضل ہے. لیکن اگر کسی شخص کو عربی کے الفاظ نہیں آتے, اس کو سکھانے کے لیے بھائی بچہ ہے بڑا ہے عربی زبان پہ چڑھ نہیں رہی, اس کو اگر اردو میں سکھا دیا کہ تم کم از کم آخری درجے میں اردو میں ہی پڑھ لیا کرو اے اللہ درود و سلام رحمت نازل فرما, تو اس کی اجازت ہے. لیکن نماز کے دوران اردو میں پڑھنے کی اجازت, نماز کی جو لینگویج ہے وہ عربی ہے, یاد رکھ اس میں کوئی چیز بھی اردو کی گوارا نہیں, نماز کے دوران عربی ہی لازم ہے. اگر اللہم صلی اللہ بڑا درود نہیں آتا, کوئی چھوٹا درود شریف پڑھ سکتے ہیں, لیکن اردو یا کسی بھی زبان میں نماز میں کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتے. جی جانور کے بارے میں جی کہ شکار جی جی ہیں, شکار ایک پرندہ شکار کیا, وہ پرندہ شکار ہوا اور گر پڑا, جب پہنچی جب تک پہنچی اس کے پاس تو وہ جو گر چکا تھا. جی جی اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ کیا کھا سکتی تو ذبح کر کے؟ اس میں اصل میں ابھی میرے موضوع میں یہ چیز باقی ہے, انشاءاللہ میں کل تفصیل سے عرض کروں, لیکن مختصرا عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی جانور کو مارا ہے اور اس کے ذبح سے پہلے پہلے اگر وہ فوت ہو گیا, یعنی اس کے سانس نکلے, اب حلال نہیں رہے, اس کے زخمی ہونے کے بعد سانس نکلنے سے پہلے پہلے اس کو وہ کر دیا. لیکن پرانے زمانے میں وہ دوسری چیزیں استعمال ہوتی تھیں, جیسے جانور ہرن کو مارا تیر مارا, اس میں تو اجازت تھی کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر تیر پھینکا اور وہ جانور کو لگ گیا اور پھر جانور گم ہو گیا کہیں بھی وہ مردہ پایا گیا, تو وہ بسم اللہ کے ساتھ پھینکنا ہی اس کا ذبح سمجھا جاتا تھا. لیکن یہ بندوق کے بارے میں, اس کی چھرے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. یہ جو چھرا ہے یہ اس کو دبا کر اس جانور کو مار دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو زخمی کرتا ہے. وہ چیز جو جسم کو کاٹ دے جیسے چھری کاٹ دیتی ہے, اگر وہ چیز اس پر بسم اللہ پڑھ کر پھینکی جائے اور وہ کٹ جائے, تو پھر وہ جب جانور اگر نہیں بھی پہنچ سکے اسی حالت میں پایا گیا تو اس کے استعمال کی اجازت. لیکن چونکہ چھرے کے بارے میں یہ جسم کو کاٹنے کی وجہ اس کو دبا کر مارتا ہے, جیسے کوئی ایسی جگہ لگ گئی گوشت کو پھاڑ تو دیتا ہے, اس لیے اس میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابر نے ایسے جو بندوق کے چھرے سے جو جانور پرندہ مرتا ہے اگر ذبح نہیں کیا گیا پھر اس کے کھانے کی اجازت نہیں, احتیاط بہتر اس میں. جی ہاں اگر زخمی حالت میں ملا سانس جاری ہے اس کو اگر ذبح کر دیا گیا پھر استعمال کر سکتے. نہیں حرام ہے, یہ تو واضح حدیث میں اس کو فرمایا گیا تو حرام ہے. جی نہیں نہیں نہیں ہاں یہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہر حلال جانور میں سات چیزوں کو حرام کیا. جی جی نہیں مکروہ نہیں ہے, نہیں خالی نہیں نہیں جی پٹھے جی پٹھے یہ پٹھے جو اندر مسلز نکلتے ہیں نا جوڑوں کے اندر سے مسلز نکلتے ہیں پٹھے جی, ایک تو وہ ہوتا ہے جو نیچے ریڑھ کی ہڈی کے اندر سے گودا نکلتا ہے وہ تو حرام مغز کہلاتا ہے. پٹھے جیسے جوڑوں کے اندر سے نکلتے ہیں نا, جب کس طرح بتلایا جائے, جو بالکل مضبوط رسے کی طرح ہوتے ہیں جو کٹتے ہی نہیں ہیں, اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں. نہیں نہیں مچھلی گوشت نہیں, گوشت تو حلال ہے, پٹھے دوسری چیز. جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی اس میں اصل میں کھال جو ہے نا جی, جو کیمیکل یا پانی بوائل کر کے صرف بال اتارے, کھال بھی باقی ہے گوشت بھی باقی ہے, استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جانور حلال جانور کی کھال کھانا منع نہیں ہے, اب وہ صحت کے لیے مفید ہے یا نہیں وہ ایک الگ چیز ہے. اگر اس کو ایک صفائی سے بنا دیا گیا, اس پر کھال باقی ہے اور پائے بنائے گئے, تو اس کھال کو وہ گوشت کا حصہ سمجھ کر استعمال کرنے کی اجازت ہے. جی جی سات چیزوں میں نر اور مادہ جانور کی شرمگاہیں اور کپورے دو ہو گئے, یہ چار چیزیں, پٹھے, حرام مغز اور وہ جس میں وہ زہر ہوتی فتہ, یہ چیز, یہ سات چیزیں منع ہے. دو جھینگوں کے بارے میں کیا ہے؟ جھینگے جو جھینگے اس میں کوئی بچنا چاہے تو بہتر ہے لیکن حلال ہے, کوئی بچنا چاہے تو بہتر ہے, تقوی والا انسان بچتا ہے, لیکن اگر کوئی کھانا چاہتا ہے تو حرام نہیں ہے. چھینگے مکروہ تنزیہی ہے, یعنی ناجائز نہیں ہے. سمندری جانوروں میں سے اصل میں یہ جو جھینگا ہے نا, میں آپ کو اس کو تھوڑی علمی بات بتلاؤں. اس جھینگے کے بارے میں جو ماہرین حیوانیات ہیں, جو اس کے بڑے بڑے حیوانیات کے ماہر جو حیاتیات کے ہوتے ہیں, ان کا خود اس میں کوئی تحقیق اختلاف ہے, یہ مچھلی ہے یا کیڑا ہے. چونکہ ان کی تحقیق میں اختلاف ہے تو آگے علماء فقہا نے ان کی تحقیقات کو جب لیا تو جس کو جس پر اعتماد تھا اس کے مطابق انہوں نے آگے اس کا مسئلہ بتلا. مثلا جنہوں نے یہ کہا کہ یہ کیڑا ہے, اور جن علماء کو ان بڑے بڑے ماہرین جو حیاتیات بیالوجی کے ماہر تھے جانوروں کے, کہ یہ کیڑا ہے, انہوں نے تو منع کر دیا نہ کھایا جائے. لیکن جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے, تو ان کی تحقیق پر جن کا دلائل پر اطمینان تھا, انہوں نے کہا جب مچھلی ہے تو مچھلی ہر قسم کی سمندر کی وہ حلال ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں. نہیں, کیکڑا منع ہے. جی جی جی جی جی جی حرام. یہ کیا چیز ہوتی ہے آپ حضرات؟ تو وہ کرنل زکریا صاحب, اب تو ممنون چیزوں کی طرف جا رہے ہیں, جو مچھلی حلال ہے اس کی باتیں نہیں کر رہے, نہ کوئی دعوت دے رہے ہیں, سب وہی منع جو نہ ہاتھ میں آتی ہیں نہ کوئی چیز.